In this second session this morning, in de tweede sessie vanochtend, we're going to pick up on something we've already alluded to. Zullen we iets verder gaan uitleggen waar we al eerder naar verwezen hebben? One of the most important events in the last days. Een van de allerbelangrijkste dingen in de laatste dagen. I mention it as the Hashikut HaMishomem. Hashikut HaShomem, zoals het heet in het Hebreeuws. The abomination of desolation. De gruwel der verwoesting. Now when we look at our passage this morning. Nou, als we kijken naar onze tekst vanochtend. 2 Thessalonians chapter 2. 2 Thessalonicense hoofdstuk 2. You will never understand the last days. Je zult de laatste dagen nooit kunnen begrijpen. You will always be led astray. Je zult altijd misleid worden. You will be embracing a false teaching. Je zult een vals onderricht toelaten. If you do not understand this section of scripture. Als je deze tekst uit de schrift niet goed verstaat. Look at verse 1. Kijk naar vers 1. Paul is speaking. Paulus spreekt hier. And he says, we beseech you, brethren. En hij zegt, wij verzoeken u, broeders. This is a term of intensity. Dit is een term met intensiteit. He's pleading with his brethren, fellow believers. Hij pleit met zijn broeders en medegelovigen. That they learn this point. Dat ze dit punt duidelijk zullen verstaan. So many times when I come across prophetic teachers. Zo vaak wanneer ik profetische leraren hoor. They don't deal with this chapter. Dan behandelen ze dit hoofdstuk niet. And the reason for this is simply this. De reden daarvoor is eenvoudig het volgende. If you don't understand this. Als je dit niet goed begrijpt. You can't make clear many of the things of the last days. Dan kun je veel dingen van de laatste dagen niet goed begrijpen. Once more, behold, I am beseeching you, my brethren. Nogmaals, maar wij verzoeken u, broeders. Concerning the coming of our Lord, the Messiah Yeshua. Met betrekking tot de komst van onze Heer, de Messias Yeshua. Now, whenever we speak about the coming of Messiah. Nou, steeds wanneer we spreken over de komst van de Messias. We have to make a discerning truth. Moeten we iets van de waarheid onderscheiden? Are we talking about his second coming? Hebben we het over zijn tweede komst? When he'll come to the Mount of Olives? Wanneer hij komt bij de Olijfberg? He'll walk down and cross the Kidron Valley. Hij zal daar de berg afdalen en door de Kidronvallei wandelen. He'll enter in through the Eastern Gate. Zal binnenkomen door de oostelijke poort. And go into the Holy of Holies. En binnen zal gaan in het Heilige der Heiligen. That is his second coming. Dat is zijn tweede komst. This is not what Paul is speaking about here in chapter 2. Dat is niet hetgene waar Paulus over spreekt hier in hoofdstuk 2. He's talking about the rapture. Hij heeft het hier over de opname. About us being gathered up to him in the heavens. Wanneer wij verzameld zullen worden en naar hem gebracht worden in de hemelse gewesten. And this is seen in the last part of verse 1. En dat zie je aan het laatste stukje van vers 1. He says, concerning the coming of our Lord Messiah Yeshua and our gathering together unto him. Hij zegt over de komst van de Heer Yeshua de Mashiach en onze vereniging, ons samengevoegd worden met hem. The word that's so important is being gathered together. Het woord wat hier zo belangrijk is, is dat we met hem verenigd zullen worden. Unto him. Met hem. Not him coming unto us. En niet dat hij naar ons komt, maar dat wij naar hem zullen gaan. Look at verse 2. Kijk naar vers 2. Now, in light of this, we find an important truth. In het licht hiervan ontdekken we een belangrijke waarheid. People here in verse 2, Paul speaking about being concerned or alarmed. We zien in vers 2 dat Paulus bezorgd is of gealarmeerd. They're fearful something took place. Ze zijn bang dat iets zal plaatsvinden. That Messiah came, but they were not taken. Namelijk dat de Messias gekomen is, maar dat ze niet meegenomen zijn naar hem toe. Why did they feel these ways? Waarom voelen ze zich zo? Because of the things that they were suffering. Vanwege hetgene wat ze aan het lijden waren op dat moment. We're going to see in our next session. We zullen in onze volgende sessie zien. That Yeshua, within light of the last days. Dat Yeshua in het licht van de laatste dagen. Says that you and I will be hated. Zegt dat u en ik gehaat zullen zijn. We're going to be persecuted. We zullen vervolgd worden. The source of this suffering. De bron van dit lijden. is not the tribulation from heaven. Is niet een vervolging vanuit de hemel. But the tribulation from hell. Maar de vervolging vanuit de machten van de duisternis. Verse 2. Vers 2. He's still pleading. Hij is nog steeds aan het pleiten. He's beseeching us. En hij verzoekt ons. To not be soon shaken. Dat we niet spoedig onze bezinning zullen verliezen, geschud zullen worden. Now, the literal language speaks about a perspective. De letterlijke taal daar spreekt over een perspectief. He said, don't allow this suffering, these troublesome times, this persecution. Hij zegt, sta niet toe dat het lijden en die vervolging. To change your perspective. Dat het jouw perspectief, jouw visie verandert. What God has promised. That we are not going through the day of the Lord. In de belofte van God. Dat we niet door de dag des Heren gaan. Our gathering together to him will be before this. Onze verzameling, onze samenkomen met hem zal zich voor de dag des Heren afspelen. Look again at verse 2. Kijk dan weer naar vers 2. Do not be soon shaken. Dat ge niet geschud raakt. Do not be overly concerned. Dat ge niet in onrust verkeert. Whether by the Spirit. Het zij door de geest. That means by a supernatural event or events. Dat betekent veroorzaakt door een bovennatuurlijke gebeurtenis of gebeurtenissen. Not by some word or proclamation that they make. Niet door een woord of een proclamatie die je hoort. Or even by a religious writing, an epistle that purports to be from leadership. Of door een brief waarvan uitgegaan wordt dat die door het leiderschap van de gemeente geschreven zou zijn. For he says at the end of verse 2. Want hij zegt aan het einde van vers 2. As though the day of the Lord has come. Alsof de dag des Heren al aangebroken is. Now, another way of understanding this. Nou, een andere manier om dit te begrijpen. And perhaps some of your Bibles say the day of Messiah has come. En sommige Bijbels zeggen misschien de dag van de Messias gekomen is. He wants us to understand that Messiah's return. Hij wil te begrijpen dat de terugkeer van de Messias. In the heavens to gather us up in the sky. En wanneer we opgenomen zullen worden in de hemelen, in de lucht. Will not happen until a few biblical signs. Dat zal niet gebeuren nadat eerst een paar Bijbelse tekenen zijn geweest. Look now at verse 3. Kijk naar vers 3. Verse 3 says what one of those signs are. Vers 3 vertelt ons wat een van die tekenen is. He says, do not be led astray by any man. Er staat, laat niemand u misleiden op welke wijze ook. In any manner whatsoever. En op welke manier dan ook. For that day will not come. Want die dag zal niet komen. Unless two things happen first. Voordat twee dingen eerst gebeuren. The first has to do with the apostasy. De eerste heeft te doen met de grote afval. That is wrong doctrine in the body of believers. Dat is dat er een verkeerde leer zal zijn binnen het lichaam van de gelovigen. In other words, false teaching being accepted as truth. Met andere woorden, dat vals verkeerd onderricht aanvaard wordt alsof het waarheid is. I think most of you agree that we're seeing the beginnings of that in our day. Ik denk dat de meeste jullie mee instemmen dat we het begin daarvan in onze dagen zien optreden. We see churches today being named by this. Dream makers. We zien kerken en gemeentes waar men met dromen eigen visie aan het uitwerken is. The church, this day is for you. Waarvan de gemeentes zeggen, dit is voor jou. It's amazing the names that churches and congregations are taking. Het is opvallend wat voor namen kerken en gemeentes voor zichzelf gebruiken. And the apostasy, like we spoke of last night. En de afval waar we gisteravond over gesproken hebben. Is rooted in the false teaching. Is geworteld in het verkeerde onderricht. That this supernatural God is for you. Dat deze bovennatuurlijke God voor jou is. Rather than us submitting to him. In plaats dat wij geroepen zijn om ons aan hem te onderwerpen. Notice what else must happen. Kijk wat er nog meer moet gebeuren. It's the apostasy of the church. Het is de afval van de gemeente. Will give rise to the Antichrist being revealed. En het zal ruimte geven dat de antichrist geopenbaard zal worden. And notice how the antichrist is spoken of. En kijk hoe de antichrist die genoemd wordt. It literally says a man of lawlessness. Daar staat de mens van wetteloosheid. In the Greek language we have two words to reveal this. In het Grieks staan daar twee woorden die dit aan ons openbaren. First word is nomos. Het eerste woord is nomos. Means the law or the Torah. Het betekent de wet van God, oftewel de Torah. And the second word is what we spoke of last night, that word A. En het tweede woord dat gisteravond ook genoemd is, de letter A. Which simply means against. En dat betekent tegen. He is against the character of the Torah. Hij is tegen het karakter, de inhoud van de Torah. Now, remember what we learned last night about the kingdom of God. Nou, bedenk wat wij gisteravond geleerd hebben over het koninkrijk van God. Which can also be known by the term Zion. Wat ook gekend wordt door de term Sion. What will go forth from Zion? The law, the Torah. Wat zal uitgaan van Sion? De wet, de Torah. So this man of lawlessness stands against the character of the kingdom. Dus deze man van wetteloosheid staat tegenover, is tegen het karakter van het koninkrijk. What is his future? Wat is zijn toekomst? The Antichrist is also known as the son of destruction. De antichrist wordt ook gekend als de zoon van de vernietiging. See, this is the truth for every person. Dit is een waarheid voor ieder mens. You are either going to experience a Passover. Of je zult een Pesach gaan ervaren. What's the key thought in Passover? En wat is de sleutelgedachte in Pesach? The sacrifice lamb. Is het lam dat geofferd wordt. If you don't have an experience with the sacrifice lamb. Als je geen ervaring hebt in jouw persoonlijke leven met het lam dat geslacht is. Who Paul says is Messiah Yeshua. Waarvan Paulus zegt dat hij het beeld is van Messias Yeshua. You will find that same destruction. Dan zul je eindigen in de vernietiging. But Israel was brought out of bondage in Egypt. Maar Israël is vanuit de gebondenheid in Egypte, de slavernij, geleid. That is that they were saved or redeemed. Zij zijn toen gered of verlost. And it was after this experience of Passover. En na die ervaring van Pesach. They were given the law. Werd hun de wet, de Torah, gegeven. How many days after Passover did they receive the law? Hoeveel dagen na Pesach ontvingen zij de Torah, de wet? 50. 50 dagen. Now, there's another biblical thought that relates to the number 50. Nou, er is een andere Bijbelse gedachte die verbonden is met het getal 50. Not 50 days. Niet 50 dagen. But 50 years. Maar 50 jaar. We call this Yovel or Jubilee. We noemen dit het Hayovel, oftewel het jubeljaar. What word, if you had to give one word that describes Jubilee, what would come into your mind? Welk woord komt in jouw gedachten als jij jubeljaar zou moeten beschrijven? Release. Release. Vrijzetten. Not a bad answer. Restoration. Herstel. Again, not a bad answer. Joy. Vreugde. In the book of Deuteronomy. In het boek Deuteronomium. When we speak of Jubilee. Als we spreken over het jubeljaar. The Hebrew word appears dor. Daar staat het Hebreeuwse woord dor. It means freedom. Dat betekent vrijheid. Liberty. Vrijheid. Now, what is this freedom and liberty for? Waar staat die vrijheid voor? Waar is die voor bedoeld? In order to serve God. Om God te dienen. The freedom that we have as believers. De vrijheid die wij hebben ontvangen als gelovigen. Is to turn away from sin. Is om ons af te keren van de zonde. And obey God. En God te gaan gehoorzamen. It's obedience that manifests the character of the kingdom. Het is de gehoorzaamheid die het karakter van het koninkrijk openbaart. Go back to verse 3. Gaan we terug naar vers 3. The Antichrist expresses. De antichrist geeft uitdrukking aan. The exact opposite of liberty. Het volkomen tegenovergestelde van vrijheid. He is a man of lawlessness. Hij is een man van wetteloosheid. A man of sin. Een man van zonde. Not in relationship to us. Niet in relatie tot ons. We are a people who have been forgiven sin. Wij zijn een volk aan wie de zonde vergeven is. We have turned away from sin. En we hebben ons afgekeerd van de zonde. Look now to verse 4. Kijk nu naar vers 4. Now we see this apostasy in action. We zien deze afvalligheid nu in actie. What was the apostasy about? Waar ging het om bij de afvalligheid? Man exalting self. De mens die zichzelf verhoogt. Me getting my will. Ik wil mijn dingen doen. And if I get my will. En als ik mag doen wat ik wil. I'll praise my God. Dan prijs ik God. My God always does my will. Want mijn God staat mij toe dat ik doe wat ik graag wil. That's what people are being taught today. Dat is wat de mensen geleerd wordt in deze tijd. That's what fills stadiums. Dat vult stadions op met mensen. That's what sells thousands and millions of books. Duizenden en miljoenen boeken worden verkocht met die leer. But such teaching is an abomination before God. Maar dat onderricht is een gruwel voor het aangezicht van God. Look at verse 4. Kijk naar vers 4. Now, this is something that Paul is promising. Dit is iets wat Paulus belooft. He's pleading with believers to understand this. Hij pleit met de gelovigen en zegt, begrijp dit toch goed. That the rapture will not happen. Dat de opname niet zal plaatsvinden. Until two things take place. Voordat twee dingen plaatsvinden. One is the apostasy. Eén is de grote afval. We're close to that. En daar zijn we heel dichtbij in de tijd. The second is what we're reading about now. En het tweede is waar we nu over aan het lezen zijn. The man of sin being revealed. Het is dat de man van de zonde openbaar wordt. The Antichrist. De Antichrist. How will we recognize him for sure? Hoe zullen we zeker weten dat hij het is? Understand verse 4. Begrijp dan vers 4 heel goed. He's the one that exalts himself. Hij is degene die zichzelf verheft. In the biblical language, two words are mentioned. In de Bijbelse taal staan daar twee woorden. He stands up before and then exalts himself. Hij staat op voor en dan verheft zich. In what manner? Op welke manier? We read above all that is called that which belongs to God. We lezen tegen alles wat behoort tot God. All that can be worshipped. Alles wat aanbidding verdient. And what does he do? En wat doet hij? He goes into the temple. Hij gaat in de tempel. Now, in this passage of scripture, in deze tekst van de schrift, we need to pay very close attention to the language. Moeten we heel goed letten op de taal waarin het geschreven is. In the Greek language, in het Grieks, there's two words for temple. En twee woorden voor tempel. What is the word hieron? Het woord hieron. It means basically the entire temple structure. En dat betekent de hele tempelstructuur, het tempelgebouw. The outer courtyard. De buitenste voorhof. The inner courtyard. De binnenste voorhof. The holy place. Het heilige. And the most holy place. En het heilige der heiligen. That's not the word that's used here. Maar dat is niet het woord wat hier gebruikt wordt. It's the word naos. Is dat het woord naos? Which means the holy place, the holy of holy place. En de naos is het woord wat specifiek gebruikt wordt voor de heilige der heiligen. What will the Antichrist do? Dus wat doet de Antichrist? After bringing about a false peace. Nadat hij eerst een valse vrede teweeg brengt. After presenting friendship and blessings to Israel. Nadat hij vriendschap opbouwt met Israël en hen zegent. After allowing the temple to be built. Nadat hij toestaat dat de tempel weer gebouwd wordt. And sacrifices to be offered there. En dat daar weer offers gebracht worden. Letting people worship how they want. En de mensen de vrijheid geeft om te aanbidden hoe ze dat graag ook maar willen. And who they want. En wie ze ook maar willen aanbidden. He's going to make a change. Dan komt er een verandering. He is going to reveal himself. Hij openbaart zichzelf. It's a false revelation. Het is een valse openbaring. He is going to exalt himself and say, I am God. Hij verheft zichzelf en zegt, ik ben God. Even to the extent. Zelfs zover. Verse 4. Vers 4. That he sits in the sanctuary of God. Dat hij plaatsneemt in het heiligdom van God. As God. Als God. And shows himself. En zichzelf laat zien. That he is the God. Dat hij God is. Now, why would he do something? Waarom zou hij zoiets doen? In the afternoon sessions. In de middagsessies. We're going to look at Haggai chapter 1 and Haggai chapter 2. Gaan we kijken naar het boek van Haggai, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Let me ask you, what holiday is only 3 weeks away? Welk feest hebben we over 3 weken? Hanukkah. Hanukkah. Exactly. Now, most people think that Hanukkah only points to something in the past. Nou, veel mensen denken dat Hanukkah alleen verwijst naar een historisch gebeuren uit het verleden. But when we rightly understand Hanukkah, we know it points to the last days. Maar als we Hanukkah goed verstaan, goed begrijpen, weten we dat het verwijst naar de laatste dagen. We're going to have a Hanukkah celebration in the afternoon. We zullen een Hanukkah viering hebben in de middag. We're going to study the time when Messiah will enter into the Holy of Holies. We zullen de tijd bestuderen wanneer de Messias zal binnenkomen in het Heilige der Heiligen. When he's going to sit upon the mercy seat. Wanneer hij plaats zal nemen op de genadetroon. And when the temple and the kingdom of God is going to be inaugurated or dedicated for that millennial kingdom. En wanneer het koninkrijk Gods daar ingeleid, ingesteld zal worden en het duizendjarig rijk zal beginnen. See, the Antichrist knows what the scripture says. De Antichrist weet wat in de schrift staat. He knows what the expectations are. Hij weet wat de verwachtingen zijn. And he's going to try to fulfill them, but he's going to do so falsely. En hij zal proberen om al die verwachtingen, die messiaanse verwachtingen, te vervullen in zijn eigen persoon en daarom valselijk. He will make sure the temple is built. Hij zal ervoor zorgen dat een tempel gebouwd zal gaan worden. He's going to go in and sit in the holy place, proclaim himself to be God. Hij zal dat plaatsnemen in het heilige der heiligen en zichzelf uitroepen tot God. And this false proclamation is known biblically by Daniel as the abomination of desolation. En die valse proclamatie van de antichrist dat hij God is, wordt in Daniel genoemd de gruwel der verwoesting. You realize of course that Yeshua spoke about the abomination of desolation. U realiseert zich waarschijnlijk dat Yeshua ook spreekt over de gruwel der verwoesting. He put it in the middle point. Hij heeft het middenin gezet. Of his discussion of the last days. Midden in zijn uitleg over de laatste dagen. If you read carefully Matthew 24. Als je Matthäus 24 nauwkeurig leest. You'll find in the first portion of this chapter. Zul je merken dat in het eerste deel van dit hoofdstuk. The disciples are asking about the restoration of the kingdom back to Israel. De discipelen vragen over het herstel van het koninkrijk aan Israël. Asking when will Messiah rule? Ze vragen wanneer zal de Messias dan gaan regeren? And Messiah begins to outline events. En dan begint de Messias die gebeurtenissen te noemen. And in this first section he says, you will have this happen, you will have this happen, you will have that happen. En in het eerste gedeelte van Matthäus 24 zegt hij dan, en dit zal gebeuren, en dit zal gebeuren, en dit zal gebeuren. Always in the second person plural. Maar steeds in de tweede persoon meervoud. And then he says, and there will be the abomination of desolation. En dan zegt hij, en dan komt het moment van de gruwel der verwoesting. And immediately after speaking about the abomination of desolation. En meteen nadat hij gesproken heeft over de gruwel der verwoesting. He makes a significant change. Dan vindt er een belangrijke verandering plaats in de manier waarop hij daarover spreekt. He stops speaking about you, meaning believers. Dan spreekt hij niet meer over jullie, de gelovigen. And he switches to those who are in Judea. Maar dan gaat hij spreken over zij die in Judea zijn. Now, in the biblical language, this transition stands out. Nou, in de Bijbelse taal zie je die verandering heel duidelijk. We need to ask ourselves why immediately after the abomination of desolation that there's a change to Judea. En dan moeten we ons vragen, wat betekent het dat er meteen na de gruwel der verwoesting die verandering is en dat er ingezoomd wordt op Judea? In other words, why is the emphasis on the Jewish people? Met andere woorden, waarom ligt dan ineens de nadruk op het Joodse volk? Well, after the abomination of desolation. Wel, nadat de gruwel der verwoesting heeft plaatsgevonden. Two things are going to happen. Gaan er twee dingen gebeuren. Paul is revealing in this second chapter. Paulus schrijft daarover in het tweede hoofdstuk. This is the last event the body of believers are going to see. Dit is de laatste gebeurtenis die het lichaam van de gelovigen nog zal meemaken. How many of you know the doctrine of imminency? Hoeveel van jullie kennen de leer van de imminentie? It simply states that Messiah's return. I'm speaking about the rapture. Ik heb het dan over de opname en daar wordt geleerd dat Messias zal terugkomen. Can happen at any time. Dat het ieder moment zou kunnen gebeuren. When I became a believer, this is what I was taught. Toen ik tot geloof kwam, is dat wat mij geleerd werd. I think in most good churches, this is the doctrine that's taught. En ik denk in veel goede gemeenten is dit de leer die daar heerst. If it's a biblical doctrine, there must be a scriptural reason behind it. En als dat een Bijbelse leer is, moet dat in de schrift helder worden. Who knows what the reason is, the biblical basis for the doctrine of imminency. Wie weet wat de Bijbelse achtergrond is van die leer van de imminentie, dat de Heer dus ieder moment terug zou kunnen komen. Theologians cite only one verse. De theologen komen dan slechts met één vers. No one knows the day or the hour. Namelijk niemand kent de dag of het uur. I believe that. Ik geloof dat. I accept that. En ik aanvaard dat ook. No one knows except the Father the day or the hour. Correct? Niemand behalve de Vader kent precies de dag en het uur. Dat klopt toch? So the rationale is, if no one knows when. Maar de gedachte daarachter is dan, die mij erbij voegt, is als niemand dat weet. Then it can happen anytime. Dan zou het dus op ieder moment kunnen gebeuren. Such a conclusion is illogical. Maar die conclusie is volkomen onlogisch. Let me give you an example. Ik geef u een voorbeeld. Noah. Noach. Did he know as he began building that ark? Wist hij toen hij de ark begon te bouwen? When the rain was going to flow. Wanneer het zou beginnen te regenen. But he knew something. Maar hij wist wel iets. He didn't know the day or the hour. Hij wist niet de dag en het uur. But he knew the flood was not coming until he finished his work. Maar hij wist wel dat de vloed niet zou komen voordat zijn werk klaar was. Even after finishing almost everything, did he know the day or the hour? Zelfs nadat hij bijna alles van de ark had af had, wist hij toen de dag en het uur? Yes, he did. Ja. Correct? Hij wist het toen wel. Did not God say to him, Noah, get into the ark. Want zei God niet tegen hem. And in 7 more days. Noah, ga nu in de ark. Hij is nu af en heb je nog 7 dagen. The rain is going to fall. Dan gaat de regen vallen. What I would suggest to you is this. Wat ik u wil voorstellen is het volgende. Even after the abomination of desolation. Zelfs nadat de gruwel der verwoesting heeft plaatsgevonden. We won't know the day or the hour. Zullen we niet precies de dag en het uur kennen. But we'll know it's close. Maar we weten wel dat het heel dichtbij is. It's soon. En dat het spoedig zal plaatsvinden. Now, what has to happen? Nou, wat moet er dan nog gebeuren? Immediately after the abomination of desolation, I said two things will take place. Ik zei net, twee dingen zullen plaatsvinden meteen nadat de gruwel der verwoesting heeft plaatsgevonden. The first is, Israel is going to be sealed. De eerste is dat Israël verzegeld zal worden. Revelation chapter 7 speaks of 12,000 from each of the 12 tribes being sealed. Openbaring 7 spreekt over de 144,000, 12,000 van iedere stam van Israël die verzegeld gaat worden. Immediately after Israel being sealed. Meteen nadat Israël verzegeld is. There's a description of the rapture. Dan wordt de opname beschreven. Notice again, verse 5. Kijk naar vers 5. After speaking about the abomination of desolation, nadat er gesproken is over de gruwel der verwoesting, we need to understand that Israel is going to be sealed. Moeten we begrijpen dat Israël verzegeld wordt? Because Israel is going through a time of tribulation or trouble. Want Israël gaat dan door een tijd van enorme vervolging, grote problemen. After the abomination of desolation, na de gruwel der verwoesting, there will be persecution on Israel from the world. Zal er vervolging zijn van Israël vanuit de wereld. And God's judgment will be falling on this world. En dan zal Gods oordeel vallen op deze wereld. Are we predestined to receive judgment from God? Is het de bedoeling van God dat wij zijn oordelen zullen ontvangen? And that's why Israel has to be sealed. Daarom wordt Israël eerst verzegeld tegen die oordelen als een bescherming. In the same way that Israel did not suffer those plagues in Egypt. Op dezelfde manier waarop Israël niet geleden heeft onder de plagen in Egypte. At the time of the first redemption. In de tijd van haar eerste verlossing. Israel is not going to receive that judgment, those plagues from the heavens, that's going to fall before the final redemption. Zo zal Israël niet die plagen van God ontvangen die zullen komen voor de definitieve verlossing. Look at verse 5. Kijk naar vers 5. Surely remember when I was still with you that I spoke concerning these things. Herinnert u niet toen ik nog bij u was dat ik meermalen gesproken heb over deze dingen? He wants to reveal something of vital importance to understand these things. Hij wil dat ze deze dingen heel goed verstaan, want het is heel belangrijk voor ze. Look at verse 6. Kijk in vers 6. Now, part of the reason that we're studying this, een van de redenen waarom we dit bestuderen met elkaar, because a little over a year ago, this was one of the questions that was asked. Is dat iets minder dan een jaar geleden dit een van de vragen was die werden gesteld. Verse 6 and 7 is key in understanding what will and won't take place and why. Want vers 6 en 7 zijn een sleutel om te verstaan wat zal plaatsvinden, wat niet zal plaatsvinden en waarom het zal plaatsvinden. Many people use these verses to come to a theological conclusion. Vele mensen gebruiken deze versen om voor zichzelf tot een theologische conclusie te komen. U hebt geluisterd naar de wekelijkse Bijbelstudie op Radio Israël. Veshamru Bnei Yisrael Et HaShabbat Et HaShabbat Et HaShabbat La'asot Et HaShabbat Ledorotam Ledorotam Brit Olam Beni Uvein Bnei Yisrael Israel et HaShabbat, et HaShabbat, et HaShabbat. La'asot et HaShabbat ledorotam, ledorotam brit olam. Ki sheshet yamim ha'Adonai את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש Israel et HaShabbat, et HaShabbat, et HaShabbat. Vishamru, Bnei Israel, et HaShabbat, et HaShabbat, et HaShabbat. The children of Israel shall keep Shabbat. Observing it throughout their generations as an everlasting covenant. It is a sign between me and the children of Israel. For in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the seventh day he rested and was refreshed. Adonai li lo ira ma yafseli adam

יחשוב עליי, מה היא תגיד לי, איך הם יגיבו, מה יקרה. הוא בטח יתחק עליי, היא תגיד את הפרייר, הם ילעגו לי, אבל זה לא משנה. אני בוחר בישוע, פה יש לי חיי נצח, אני נותן את חיי למען האמת. אכן הוא הדרך, אכן הוא המלך, הוא המשיח, הוא האמת. אכן הוא הדרך, אכן הוא המלך, הוא המשיח, הוא האמת. גם ישוע סבל, גם לא לגור, ניסה וחדל אישים, לא תואר לו ולא אדר. הסתירו פנים ממנו, הם לא קיבלו אותו, לא האמינו, אבל זה לא משנה, כי אני בוחר. Radio Israel.nl. Het is nu 10:00.